Alne do wspólnego świętowania Nowego Roku. Bilety dostępne na stronie bilety24.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 grudnia. Boże Narodzenie. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Rosyjskie bombowce nad Morzem Norweskim i Barentsa to był planowy lot, twierdzi Moskwa. W kościele katolickim Boże Narodzenie. O północy w kościołach wierni gromadzili się na pasterkach. Święta w domu spędza większość Polaków, ale część wybiera wyjazdy głównie w góry. Wyjeżdżamy sobie wyjątkowo z rodzinką do Zakopanego. Rosyjskie bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej pojawiły się nad Morzem Norweskim i Morzem Barentsa. To był planowy lot, poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez rosyjskie agencje prasowe. Na części trasy maszyny były eskortowane przez myśliwce innych państw, podaje AFP. Lot odbywał się nad wodami międzynarodowymi na północ od Skandynawii. Rosja nie ujawniła ani dokładnej daty operacji, ani krajów, które wysłały samoloty monitorujące. Ministerstwo Obrony Rosji podkreśliło, że tego typu loty są regularne i, jak zaznaczono, zgodne z prawem międzynarodowym. Pasterki. Msza Święta o północy rozpoczęły liturgiczne obchody świąt Bożego Narodzenia. W Olsztynie w konkatedrze świętego Jakuba mszy przewodniczył metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie. Znika lęk przed zagładą śmierci, a nastaje radość z obietnicy wiecznego życia. Wśród nocnej ciszy w przypadku Bożego Narodzenia, to jest to, co właśnie papież Leon podkreślił, to nie jest jakieś obdarowanie, to jest przyjście samego Pana Boga. A jeśli Bóg przychodzi, to przychodzi ze swoją mocą. Nazwa pasterka pochodzi od pasterzy, którzy jako pierwsi przyszli oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Dla większości Polaków Boże Narodzenie to przede wszystkim czas spotkań z bliskimi. Wielu spędza jednak święta w rodzinnym domu. Generalnie święta spędzam w Polsce i staram się odwiedzać jak najwięcej rodziny. Jeździmy do moich rodziców i do rodziców żony. Także jesteśmy trochę w rozjazdach, jest szybko i intensywnie. W tym roku wyjeżdżamy sobie wyjątkowo z rodzinką do Zakopanego. Jeszcze nigdy tam świąt nie spędzaliśmy, więc jest to bardzo ekscytujące i się bardzo na to cieszymy. Dzielimy święta na wielkopolskie i mazowieckie. Na świąteczny wypoczynek wybieramy najchętniej góry. Większość obiektów noclegowych jest tam zajętych, przyznaje rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosieńska. Zakopane, Białka, Krynica, Karpacz czy też Szklarska Poręba od lat są liderami zimowych wyjazdów. Dużo osób szuka jednak bardziej kameralnych miejscowości, takich, które oferują spokój, świąteczną atmosferę i dostęp do zimowych atrakcji. W okresie świątecznym wzrost zainteresowania widać też w przypadku zagranicznych wyjazdów do ciepłych krajów. Prezenty, rodzinny obiad i świąteczne tradycje, tak Francuzi obchodzą Boże Narodzenie. Pozostaje ono najpowszechniej obchodzonym świętem w tym kraju, choć jego religijny charakter coraz bardziej zanika. We Francji Boże Narodzenie znane jest pod nazwą Noël, pochodzącą od łacińskiego słowa natalis. Père Noël to z kolei bożonarodzeniowy dziadek, inspirowany postacią świętego Mikołaja, który zgodnie z XIX-wiecznym zwyczajem przynosi prezenty do domów. W wielu francuskich rodzinach otwieranie upominków pod choinką rozpoczyna dzień 25 grudnia. Tego dnia około co piąty Francuz uczestniczy także we mszy świętej. Frekwencja w kościołach jest zdecydowanie wyższa niż zwykle. Najważniejszym punktem dnia jest rodzinne spotkanie przy świątecznym stole. Francuzi wydają na tę ucztę średnio 120 euro na osobę. Nacekwaną Boże Narodzenie pozostaje świętem, które łączy ludzi. Według różnych badań obchodzi je prawie 95% osób, niezależnie od poglądów politycznych i podziałów społecznych. Ta chwila nie trwa jednak długo, bo już następnego dnia Francuzi wracają do pracy. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Boże Narodzenie słoneczne i mroźne. Dziś maksymalnie od minus 5 do minus 2. Więcej chmur na krańcach południowych i północnym wschodzie. Autopromocja.

what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once, I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Say this is mine, you can't take it. Long as I know I got love, I can make it. For once in my life, I got someone. Yeah, for once in my life, I found someone. For once in my life, I've got someone who needs me. A co w tej porannej trójce do godziny 10? No dziś audycja na pewno inna niż wszystkie w zwyczajowym Radiu Grabek. Dziś muzyka, którą sięgam wtedy, kiedy tylko nadarzy się taka świąteczna okazja. Muzyka, której celem ma być sprawienie Państwu radości podczas świąt Bożego Narodzenia. No i muzyka, dzięki której możemy być dziś z Państwem u Państwa w domach w tym szczególnym czasie. Would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought, and though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. New kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys aren't in the zoo. Every day you meet quite a few, so you see it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. No No tak sobie myślę, że nic nie wspominam o artystach, których wybrałem dzisiaj dla was, moi mili trójkoszalikowcy. To artyści, którzy moim zdaniem powinni pojawiać się na antenach radiowych, w audycjach muzycznych, bez względu na to, jakiej na co dzień słucha się muzyki, czy jakiej ulega modzie. Elvis Presley, Ray Charles, Frank Sinatra, Bing Crosby przed chwilą, no żeby wspomnieć chociażby tych bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Wow, I feel just like a Pollyanna. I should worry, not for nothing. Everybody loves me. Yes, they do. Everybody, since I fell in love with you. Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball. Everybody loves a lover. Do tego grona artystów dołączyła właśnie Doris Day, amerykańska aktorka, piosenkarka i działaczka społeczna niemieckiego pochodzenia. Dołączy też Lou Rawls, niezwykle ceniony przeze mnie artysta, który dzisiaj do godziny 10 pojawi się aż 3 razy na antenie Trójki. Teraz po raz pierwszy. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Yes, you did now. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio. I said I'm feeling mighty fine. Got me some good music on my radio, Lord. I want to kiss you, baby, while you stand beneath the mistletoe. Oh, Saint Nick came down the chimney about a half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Merry, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. I haven't had a drink this morning, but I'm all lit up like a Christmas tree. Merry, Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Artysta, piosenkarz, aktor, który pozostawił tak wiele, że można by było, myślę, zrobić 5 albo 6 audycji radiowych, w tym świątecznych. Lou Rose. 6 stycznia minie 20 lat, jak nie ma go już z nami. michał.grabkowski@polskieradio.pl albo social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jeżeli mamy być w kontakcie, ale nie namawiam państwa absolutnie podczas świąt do wkraczania w świat wirtualny i pisania maili. No ale jeżeli ktoś da znać, że radio gra, no to zawsze będzie nam miło. Magic spell you cast. This is love and rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love and rose. Jedyny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju Saczmo i jego orkiestra w porannej, świątecznej, trójkowej audycji, w której 8:30, no i dochodzą wiadomości. Właśnie ocknęliśmy się z małżonką po pięknej pasterce i na rozbudzenie tańczymy według serwowanych przez ciebie rytmów. Dziękuję serdecznie, no to proszę tańczyć dalej.

filled with love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've the wined and the dined on the mulligan stew. Never wish for turkey. As I hitched and the hiked and the drifted too. From Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Bozarts ball. What is twice as sad? I was never at a party where they honored Noel Cad. But her social circles spin too fast for me. Her whole bohemia is the place I want to be. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater, but never comes late. She'll never bother with someone she hates. That's why the lady is a tramp. She goes to Coney. The beach is divine. She digs the ball games and the bleachers are fine. She reads Kilgallen, and I mean every line. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. So what can I lose? I'm flat, that's that. And for Ray Charles, she whistles and stamps. That's why the lady is a tramp. Choć może dla wielu z Państwa dziś czas nie jest istotny, to powiem, że mamy 20 minut do godziny 9 rano. Tu świąteczna poranna trójka. Dzień dobry, jesteśmy do 10 z muzyką taką właśnie. No i jeżeli ktoś pamięta nasze zeszłoroczne, dokładnie o tej samej porze spotkanie, to pewnie zauważy, ale raczej wychwyci wspólne elementy tej układankowej audycji. No ale proszę przyznać mi rację, że są takie nagrania, które o tej porze w radiu uważam, że muszą zabrzmieć. Shine little glowworm, glimmer, glimmer. Shine little glowworm, glimmer, glimmer. Lead us less too far, we wonder. Love's sweet voices calling yonder. Shine little glowworm, glimmer, glimmer. Hey there, don't get dimmer, dimmer. Light the path below above and lead us on to love. Fly a fire, glow like an incandescent wire. Glow for the female of the species. Turn on the AC and the DC. This night could use a little brightening. Light up, you little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glowworm, glow. Glow, little glowworm, glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Thou aeronautical boevil, illuminate yon wood's primeval. See how the shadows deepen, darken. You and your chicks should get to sparking. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. Turn the key on. You are equipped with taillight neon. You got a cute vest pocket master, which you can make both slow and faster. I don't know who you took the shine to, or who you're out to make a sign to. I got a gal that I love so. Glow, little glowworm, glow. The Mills Brothers, amerykański kwartet, który aktywny był od końcówki lat 20. do początku lat 80. i też wiele nagrań mogłoby się tego kwartetu znaleźć w naszym dzisiejszym spotkaniu, które potrwa do godziny 10. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję Państwu za korespondencję, która dotyczy do tego naszego porannego grania świątecznego. No to teraz uwaga, nie odpisuję, bo wzruszam się razem z Państwem. Wait for me, I'll be coming home, wait for me. No przebojów też dzisiaj nie zabraknie do godziny 10. Unchained Melody, rok 1965. No to teraz może chwilę o muzyce, ale nie tej z naszej dzisiejszej bajki, ale o przebojach właśnie będzie, bo chciałbym Państwa zaprosić do słuchania radia dokładnie jutro o 19.05. O tej porze w piątki bawimy się w listę przebojów i tak będzie również właśnie jutro, z tym, że jutro będzie miało miejsce podsumowanie roku 2025. Jeżeli ktoś wie, co dzieje się w piątki wieczorem na antenie Trójki, no to będzie miał okazję posłuchać rankingu najpopularniejszych przebojów, taki greatest hits. No a jeżeli ktoś z jakichś względów nie obcuje w tych czasach z listą przebojów Trójki, to też niech włączy radio. Będzie okazja sprawdzić, jaki gust mają słuchający i przede wszystkim głosujący słuchacze. To wszystko, tak jak powiedziałem, jutro między 19 a 22, a teraz u nas w Trójce tak. podsumowanie w liście przebojów to jutro o godzinie 19, no ale proszę pamiętać, że program Trzeci Polskiego Radia podczas tych świąt, zresztą tak jak co roku, przygotował szereg znakomitości antenowych. Dziś chciałbym zaprosić serdecznie na trzy części audycji, która zatytułowana jest Przy stole. Pierwsza z tych części o 13:00 gospodynią będzie Agnieszka Obszańska, a gośćmi Kaja i Janusz Prusinowscy, którzy są ambasadorami muzyki tradycyjnej. Nauczyli się grać i śpiewać przez lata od wiejskich muzykantów i pieśniarek. I tego dotyczyć będzie rozmowa między 13 a 14. O 16 gospodarzem audycji Przy stole będzie Dariusz Bugalski, a jego gościem profesor Tomasz Dzierżanowski, szef Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. No i trzecia część audycji Przy stole dziś o godzinie 19 zaprasza Paulina Wilk. Ale to tylko niektóre pozycje programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę być z nami. A teraz muzyka, której się po prostu słucha. You know, there's dashing and dancing and prancing and vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Oh, but do you recall the most famous reindeer? Oh, muzyczna, świąteczna, poranna trójka. Jesteśmy do 10:00. Po 10:00 już pierwsza część audycji Przy stole, o której wspominałem wcześniej. Renata Grochal i Karolina Wigura oraz Jarosław Kurz na naszej antenie. A u nas 5 minut do godziny 9:00 rano. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję. To jest naprawdę wzruszające, że w takim dniu Państwo sięgają po telefon czy podchodzą do komputera, żeby napisać do radia. Jest to bardzo miłe i oczywiście dziękujemy za wszystkie życzenia świąteczne. Do godziny 9:00 Wayne Newton, a my wracamy po serwisie informacyjnym z kolejną porcją muzyki. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is for the very, very extraordinary.